بسم الله الرحمن الرحيم. خداوند را سپاس می‌گوییم که یکی از کلمات اسلامی ما که مورد دستبرد مزبرانه دشمنان شده بود دوباره کم کم معنی خودش را باز می‌یابد. این کلمه کلمه محراب است. یکی از برادران مجاهد چند روزی قبل در مورد معنی کلمه محراب بحثی کردن برای شما و احتیاجی به تفصیل نیست، فقط اشاره‌ای می‌کنم. تا زمانی که مسجد بود نه ملعبه و تا زمانی که محراب جای ترتیب فرماندهی جنگ با قوای ابلیسی بود، در آن زمان کلمات قرآن هم با معانی واقعی خودشون تفسیر می شدن. اما قرنها خیانت کاری کرد که همه کلمه های اساسی فرهنگ اسلامی ما تقریبا معانیشون را از دست دادن. راستی به خاطر داریم همه آیا مسجد ما مسجد بود؟ آیا جای اعلام انقیاد و فرمان بردن از خدا بود یا جای ثناخوانی بود یا جای اطاعت شیاطین بود؟ و بعد آیا محراب جای فراهم کردن مقدمات جنگ آزادی بخش بود یا جای تسلیم و وادار کردن مسلمانان به تسلیم در برابر زورگویان؟ شاید برای عده‌ای از برادران و خواهران که آشنایی با مساجد سنندج و دهات این منطقه نداشته باشند این کلمه تعجب آور باشد که عرض کنم بروید شمشیر چوبین محراب های ما را ببینید. محراب پایگاه جنگی اسلحه‌اش چیست؟ دیدید هم شهریان یه شمشیر چوبین. کاش یک انسان بلند می شد این حربه ما را که در این محراب قرون ازش استفاده می شد به جماعت نشان می داد. یک جوان از اون پله ها بره بالا ببیند که حربه مسلمان ها که در محراب باید علیه قوای طاغوتی به کار برند کدام است. برادران خواهران، 14 قرن قبل شمشیر حربه واقعی انسان ها بود. الان دیگه شمشیر کهنه شده، الان انواع سلاح مدرن مطرحه. ما اگر درست در مسیر پیشرفت اسلامی جلو می رفتیم باید الان ائمه مساجد ما به جای اینکه شمشیر قدیمی 14 قرن قبل، به جای اینکه شمشیر سمسام و ذوالفقار را در دست داشته باشند باید حتما هر کدوم یک مسلسل در دست داشته باشند. اما ببینید برادران خواهران چطور در جامعه ما راه اسلام عوض شد، چطور راه اسلام را گم کردیم. شمشیر آهنی هم نمونده در دست ما، یه شمشیر چوبی برای 14 قرن بعد از تاریخ اسلام درست کردند و به دست امامان ما دادند. حالا خودتون حساب کنید محمد صلی الله علیه و سلم محراب را درست کرد و برندترین سلاح‌های زمان را، این دوتا شمشیر که گفتم سمسام و ذوالفقار از شمشیرهای بسیار قوی بودند که مخصوص خود محمد بود. در جنگ احد حضرت رسول سمسام را بخشید به یکی از قهرمانان اسلام ابو دجانه که یکی از شعرای عرب مسیحی در توصیف این قهرمان که شایستگی پیدا کرده شمشیر سنگین سمسام را بردارد و با آن بجنگد میگه که لله و ابو دجانته فی حسام محمد یستو یستو کأن الجن فی المیدانی. بنازم به تو ابو دجانه، تو آن قهرمانی که توانستی شمشیر محمد را برداری، زیرا قهرمانان استثنایی بودند که می توانستند شمشیر محمد را در دست بگیرند و با آن جنگ بکنند. و میگه راستی ابو دجانه الان در میدان جولان تو شبیه به جولان خیاله، مگر خیال، مگر جن بتواند با این حربه قوی و نیرومند اینطور تو میدانها جولان بدهد. و شمشیر دوم مخصوص خود حضرت رسول ذوالفقار بود، این هم یکی از اون شمشیرها که بسیاری از قهرمانان بعد از اینکه حضرت رسول میدید که شمشیرش اضافیه و شمشیرهای دیگری دارد داوطلب شدند که ذوالفقار را به آنها بدهد، اما کسی شایستگی برداشتن این شمشیر نداشت جز پسر عمویش حضرت علی ابن ابی طالب. اینها نمونه های سلاح محمد بودند، سمسام و ذوالفقار. جانشینان محمد را بگو که چی در دست دارند؟ شمشیر چوبین. اون وقت روی همین حساب بفهمید برادران خواهران محمد چه قرآنی در دست داشته و اینها چه قرآنی. شکر خدا محراب داره دوباره پایگاه جنگی می شود. برادران خواهران، قرآنی که محمد داشت در مورد شاهان می گفت ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله. کلمات قرآنی که در دست محمد بود در مورد شاهان اینطور بود، سرشت شاهان اینطور است، به هر جایی به هر آبادی برسن فاسدش می کنن. به هر جایی که برسن انسانهایی که واقعا دارای ارج و عزت هستند اونها را خار می کنند تا مردم به وسیله آنها دوباره نسیم آزادی به مشامشون نرسد. این قرآن محمد بود. در همین قرآن آیه دیگر داریم در مورد مبانی دین، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. برادران، استدلال طولانی نمی کنم. مثلی است در کردی که میگن کسی اگر یک من نان خورده باشد یک مثقال عقل و منطق داره. از این مثل استفاده می کنم. کسی یک کتاب عربی اصول رو مطالعه کرده باشد اینقدر میفهمه که اولی الامر یعنی چه اشخاصی. در کتاب اصول، اصول فقه، سه تا رکن معرفی میشوند برای مسلمان ها که از آن باید پیروی کنند. اول کتاب، کلام خدا، و بعد سنت، کلام رسول خدا، و بعد اجماع رأی اتفاقی به تمام آرا یا به اکثریت آرای دانشمندان امت در هر زمان. تفسیر ساده این آیه را در هر کدوم از کتاب‌های اصول می توانید پیدا کنید. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یعنی کتاب، سنت، اجماع. اون وقت صرف نظر از این که معنی اطاعت اولی الامر در اسلام چقدر روشن است، اگر این آقا کشف الآیاتی را مطالعه کرده باشد و کلمه اولی الامر را در یک جای دیگر قرآن مطالعه کرده باشد، روشنه که اولی الامر یعنی چی. در جایی قرآن اشاره می کند به اینکه مشکلات اجتماعی پیش میاد برای مسلمانان و وقتی مواجه با مشکل می شوند دچار دست پاچگی خواهند شد. در چنین موردی لازم هست انسانهای آگاه از مقیاس ها و مبانی دینی استفاده کنند و راه صحیح چارجویی در برابر مشکلات را پیدا کنند. ولو ردوه الى اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم، اگر حادثه یا مشکلی برای جامعه پیش میاد به جای اینکه مردم هر کدوم از طرف خودشون مبادرت به اظهار رأی و چاره جویی بکنند، این کار برگردانند به اولی الامر، اونها میتوانند با استنباطی که از کتاب و سنت دارند راه درست چاره مشکل اجتماعی روز را پیدا کنند. خداوند اینطور آشکار توضیح می دهد که چون این خائنینی اقلن خجالت بکشند که کسی دوتا چشم داشته باشد، سوادم نداشته باشد، سواد کامل، دو تا چشم داشته باشد. در یک جای دیگر کلمه اولی الامر میبینه، میبینه اولی الامر یعنی انسانهایی که ذهنشون میتونه رابطه در بین یک مقدمه و تالی یا دو جانب قضیه ایجاد کنه، یکی مسائل جامعه و یکی موازین و مبانی که عبارت از کتاب و سنته. اولی الامر کسانی هستند که تسلط کامل در کتاب و سنت دارند و هر وقتی با مشکلی از مشکلات اجتماعی مواجه می شوند به واسطه تسلطشون در اون مبانی حیات آفرین فورا می توانند راه چاره مشکل را کشف کنند. اینا اولی الامر هستند. اما به خاطر دارید هم شهریا، شکر خدا اکثر شما از دین متنفر بودید، نیومدید اینجا که ببینید چه چرندهایی به زبان خدا و پیغمبر میبندن. شکر خدا که مسلمان نبودید. اگر مسلمان بودید اما مسلمانی ناآگاه، باور میکردید که قرآن سناخانی میکنه نسبت به جلادان، نسبت به شاهان. اگر مسلمان بودید ولی مسلمانی ناآگاه، می اومدید پشت سر این مزدوران نماز می گذاردید، فکر می کردید محمد هم یکی از سناخانهای درباری بوده. اما راستی مایه خوشبختی است که هر چقدر کمتر شما این صداهای شیطانی تحریف حقایق را از محرابها نشنیده باشید. برادران، خواهران، معنای ساده اولی الامر رو تعریف کنم برای شما، این است که مسلمان ها یک مبنای اساسی، یک اصول و موازین کلی در اختیار دارند، یعنی قرآن. با مقداری توضیح و تفسیر این مبانی کلی از طرف حضرت رسول، یعنی حدیث یا سنت. اصل مدارک انسانهای مؤمن برای مواجهه با مشکلات زمان و حل مسائل روز این دوتا. اما این طبیعی که وقتی انسان ها هر چقدر هم مخلصانه ذهنشون به در مورد مسائل معضل و پیچیده به کار مندازند، این احتمال مطرح است که دوچار آراء متفرق بشوند. برای اولین بار در تاریخ حیات بشریت خداوند متعال در کنار اون ستایشی، اون سناخانی که نثار پادشاهان کرد که تعریف کردیم، ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله، در کنار اون یک قانون دیگر بعد از کتاب و سنت برای مسلمانان وضع کرده است. چه چیز؟ و امرهم شورا بینهم، تکروی و استبداد تمام شد. برای اولین بار در تاریخ حیات بشر اداره جامعه بشریت به دست شورا سپرده شد. پیش از اسلام افراد حکومت داشتند، اما قرآن برای اولین بار حکومت فرد را باطل کرد، حکومت شورا را اعلام کرد. اولی الامر یعنی اهل شورا، یا به تعبیر دیگر اهل حل و عقل، یا صاحبان رأی، نامهای مختلفی دارند. در هر زمانی اونها که آگاهن نسبت به کتاب و سنت، اونها که آگاهن نسبت به مشاکل و مسائل جامعه خودشون، اینها شورایی ترتیب میدهند که تمام مسائل جامعه در اون شورا مطرح میشه و اون شوراست که تصمیم میگیره چکار کنه. در اسلام بحث از قوه مجریه نیست، در اسلام بحث از ارتش نیست، یعنی در قرآن منظورم اینه به عنوان صاحب حق حکومت. در قرآن بحث از قوه قضائیه نیست، بحث از قوه نظامی نیست، تمام قوا در اختیار شوراست. تفاوت اساسی اگر کلمه رو عام کنیم، دموکراسی اسلامی با دموکراسی های روز، گفتم کلمه رو تعمیم بدیم، و الا معنای دموکراسی خیلی کوچکتر است از اون که معنی رژیم و حکومت اسلامی رو تفهیم بکند، ولی با توسعه در معنی این کلمه یعنی پارلمانش یک رکن است و چند درصدی اختیار دارد در امور جامعه مداخله کند، اما چند درصدهای دیگر به ارکانی دیگر سپرده شده اند، مانند مثلا در بعضی جاها نخست وزیر، در بعضی جاها شاه، در بعضی جاها رئیس جمهور، در بعضی جاها وزیر کشور، و در بعضی جاها فرمانده کل قوا یا وزیر خارجه، با تفاوت در خصوصیات تقسیم نیرو در بین ارکان در ممالک مختلف دموکراتیک. اما در اسلام چی؟ در اسلام هیچ چیزی در برابر شورا رسمیت ندارد. تنها رکنی که در اسلام در قرآن تعیین شده و اون است که قوه مجریه رو تعیین میکنه، اون است که قوه قضاییه رو تعیین میکنه، چون خودش قانون رو وضع میکنه و خودش میفهمه چه اشخاصی هستن که باید قانون رو بفهمن، نه مثلا آقای وزیر دادگستری که منصوب شده از طرف مقامی که منصوب شده از طرف استعمارگران. در اسلام خبری از چنین نیروهایی نیست، تمام قوا در اختیار اولی الامر. اولی الامر یعنی کی؟ یعنی اعضای شورا، یعنی اهل حل و عقد. اینها هستند که صلاحیت دارند برنامه وضع کنند برای مردم، اینها هستند که صلاحیت دارند مشکلات مردم را درک کنند و با مقیاس‌های قرآنی بررسی کنند و ببینند راه صحیح چاره کدام است. البته نه یک نفر از اینها، یک نفر از اینها رأیش فقط یک اجتهاد است، یک قانون نیست. هیچ وقت هیچ دانشمند اسلامی نمیتواند این حق را برای خودش قائل باشد که مسلمانان مکلف به پیروی از اون باشد. نگاه کنید حضرت شافعی پیشوای مذهبی یک شاخه بزرگ از شاخه های مختلف اسلامی که میگویند در کتاب لعنت بر اون مسلمان باسوادی که بدون تحقیق حرف منو اجرا میکنه. شافعی اینطور میگه، خودپرست نیست، یک انسان مؤمن است. نمیگوید رأی من درست مثل کتاب و سنته، میگوید که اگر حرف منو تحقیق کردید و دیدید منطبق با کتاب و سنت نیست قبول نکنید، و اصلا اگر با سواد هستید تحقیق ناکرده دنبال حرف من نیفتید. یک فرد امکان اشتباه همیشه براش مطرح است، اما جماعت چطور؟ ید الله مع الجماعه، جماعت صاحب نظران، جماعت کسانی که آگاه هستند نسبت به مسئله. در نظر اسلام اگر هر مشکلی از مشکلات جامعه در شورای اشخاصی که صلاحیت دار هستند مطرح شد، تبادل نظر شد در موردش، شورا به اتفاق آرا یا به اکثریت آرا مطلبی رو در زمینه اون مسئله اعلام کرد، برای تمام مسلمان ها اون رأی شورا جای کتاب و سنت رو داره. یعنی امکان نداره انسان مسلمانی بتونه از فرمان شورا خارج بشه. با این حساب اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، به اعتبار اینکه حضرت ابوبکر رئیس قوه مجریه است شامل اون هم نمیشه. ابوبکر از اولی الامر نیست، یک شاه میخاره از اولی الامر است. لعنت بر تو روحانی دین فروش، این طور خیانت کردن به مبانی دین، این طور تحریف کردن مطالب و مسائل قرآن را. اون چه برای مسلمان ها الزامی است اطاعتش اجماع در اصطلاح اصول الفقه، یعنی رأیی که اجماع دانشمندان یا اولی الامر یا اهل حل و عقد به اتفاق یا به اکثریت اعلام کرده باشند. هیچ مسلمانی اجازه ندارد از اون تخطی بکند. اما رأی یک فرد حتی اگر از اولی الامر باشد اون اعتبار را ندارد. حتی شافعی رأیش اون اعتبار را ندارد، جعفر صادق ندارد، علی ابن ابی طالب ندارد، ابو بکر، عمر، هیچ کدام رأیشون دارای این قدرت نیست که به تنهایی جای کتاب و سنت را بگیرد. فقط شوراست و امرهم شورا بینهم. در توصیف یک جامعه اسلامی خداوند اینطور می‌فرماید که این جامعه کارشون از راه شورا اداره می‌شود، نه از راه فرد. متاسفم برادران، اینقدر گفتن من سال خورده هم احساساتی می شوم، من هم مرگ بر یزید ها میگم مثل شما. اما مطلب چیزی دیگر است، با گفتن کاری انجام نمی شود، فقط احساساتی است که راضی می شود. طبعا احساسات هم محترم است، باید مقداری احساساتمون را هم ارضا بکنیم، اما با یک حساب. چه اندازه از این حرف یا اقدام احساساتی می توانیم بهره برداری کنیم؟ برادران، خواهران، مگر نمی شناسید خصوصیات و خصال رژیم های اهریمنی رو؟ مگر همین رژیم دست نشانده رو ندیدید که در جامعه مسجد جامع کرمان، در مسجد جامع پاوت چیکار کرد؟ خب برادران، شما چهار تا جمله احساساتی بگویید، متوجه باشید، این مطلب رو درک کنید، منم لذت میبرم. میدونید چرا؟ به خاطر دارم که زمانی در قزلقلعه بودیم دو تا برنامه داشتیم، یکی صبحگاه میگفتن و اون یکی را شما جوونا بگید، من نمیگم. صبحگاه؟ خب خدا نکنه اینطور باشه، ولی به هر صورت من نمیگم، من این تهمت رو به خودم نسبت نمیزنم. الغرض این دوتا برنامه رو اجباری دستور میدادن شما زندانی ها باید بیایید ثناخوانی کنید، باید بیایید دعا کنید به سلامتی جلاد زمان. و راستی جزای اون دعاها این است که الان هزار دفعه مرگ بفرستیم، لعنت بفرستیم. منم لذت میبرم از این کلمات برادران، اما حساب در دست ما باید باشد. حساب چیست؟ آیا گفتن یک کلمه و راضی کردن احساس این ارزش را دارد که نیروهای اهریمنی یزید زمان بیاد بریزه تو این مسجد، زنها بچه ها که در مسجد جمع شده اند در این شب اسلامی وضعی رو ببینن که زنان و بچه های مسلمان در پاوه و در مسجد جامع کرمان دیدن؟ یک مطلبی هست در حاشیه عرض می کنم، لطفا نگهبانان ساعت 10 به جلو اتاق نگهبانی مراجعت بفرمایند. نگهبانان ساعت 10 برای کنم که شکچیکن ساعت 10 تشریفونه بر اتاق نگهبانی. آری برادرانم، خواهرانم، من عمری بیشتر از شما در این کشور زیستم، زندگی کردم و طبیعی است که باید زجرهای بیشتر از شما کشیده باشم. به علاوه بسیاری از شما از دور دستی بر آتش داشته اید، نیومدید مساجد اسلامی را ببینید که بتخانه ها شده اند. من زجر اینها را هم کشیده ام، پس طبیعیه که من باید از شما ناراحت تر باشم و احساس من بیشتر از شما بخواهد که اون چه نفرین نثار این رژیم کثیف طاغوتی بکند. این طبیعیه. اما چیه مسئله؟ مسئله اینه که من تنها نیستم، این همه مسلمان با منن. من وقتی کلمه ای میزنم ظاهرن در اون لحظه مسئولیتی مطرح نیست برای من، اما وقتی فکر میکنم عواقب اون کلمه را، در اون مورد این حساب برای من مطرحه که دشمن چه کار می کند. برادران، یک حقیقت رو بگویم، اگر من گم بشوم در بین جماعت و این کلمه کفرآمیز مرگ بر شاه بر زبان بیاورم، هیچ کسی نمیاد سراغ من چون من گم هستم. اما وقتی اینطور اینجا ایستادم و دارم کلماتم را میگویم، دیگه کاری به شما ندارن چون منم طرفشون و طرف خودشون رو میشناسن. اعلامیه هایی که گاهی پخش میشه جوانهای مسلمان با شوق و علاقه میبرن پخش میکنن، بسیار اتفاق افتاده که گفتم برادرانم، پسرانم، شما اینا رو نبرید، ممکنه ماموران شما رو دستگیر کنن. گوششون بدهکار نبوده، با ایمان، با حمیت گرم. بارها سر اعلامیه ها این جوانان را گرفتند و بازداشت کردند. یه دفعه به ستوه آمدم، تلفن زدم به جای استاندار آقای معاونش، آقای معدلی. آقای معدلی به جای ایشان بود. گفتم آقای معدلی، در تمام دنیا منطق بازداشت انسانهایی که اعلامیه پخش می کنند این است که اعلامیه نویسار پیدا کنند. مگه چشمتون کوره که من امضا کرده ام احمد مفتی زاده؟ پس شما چرا نمیایید منو بگیرید، اون اشخاص رو میگیرید که پخشش میکنن؟ اینا کار غلطی میکنند. وقتی رسما من اعلامیه ای رو امضا کردم، مسئولیتش متوجه من میشه. معدلی گفت راستی حرف روشنه، درسته، اینا رو بگیریم که چی؟ غیر از اینه که امضا کنندش معلومه. گفت من الان تلفن میزنم، حدود 6-7 نفر رو بازداشت کرده بودن، همه رو مرخص کنم. بسیار خوب، روی همین حساب برادران، هر چقدر بی فهم و بی شعورم باشند، وقتی من اینطور با صراحت دارم با شما صحبت می کنم، مسئولیت این حرفای من گم نمیشه تو جمع.